अभ्यास योग युक्तेन पुरुषं दिव्यं याति पार्थान् चिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हैं, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्व पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कर्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि स्वंशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी ही पूजा के लक्ष्य परमेश्वर को, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाते हैं और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अर्थात आवश्यक है कि मन को बल पूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है, जो तितली बनना चाहते हैं और वह इसी जीवन में तितली बन जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें, तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसे शरीर प्राप्त कर सकेंगे। अग्रसर भक्तों के लिए ये सभी बात सामान्य जैसे बोल कि कृष्ण ही भगवान है और उनके नाम, रूप, गुण, लीला पर ध्यान करना चाहिए और विशेषकर इस कल युग में हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन से भगवान का ध्यान करना आसानी से पूर्ण होते हैं। तो ऐसा है कि जो भक्ति मतलब जो कुछ दिन एक दो साल से कृष्ण इस कृष्ण भक्ति परंपरा में आया है, तो आशा है ये सभी बात एक बार नहीं सुने अनेक बार, क्योंकि यही मौलिक भगवत तत्व ज्ञान है, भक्ति दर्शन कि कृष्ण ही भगवान है, परमेश्वर में ही भोक्ता है और सभी जीव भगवान के लिए भोग्या है। तो वो संबंध है और अभिधेय है, तो कैसे ही वो संबंध समझ गए, वो संबंध अर्थात कि श्री कृष्ण भगवान है, परम पुरुष, और हम सब जीव है, सब भगवान के दास है, तो वो भी संबंध ज्ञान है। और कैसे व्यवहारिक जीवन में वो संबंध ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने हैं, वो अभिदेय भक्त है, वो भक्ति योग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भाग सेवनम आचरण वंदनम दास साख्य आत्मनिवेश, वो अभिदेय भक्त है, जिसमें श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। हम ऐसे लोग हैं, लेकिन भक्ति में श्रवण और कीर्तन होते हैं, होने चाहिए, लेकिन अगर सेवा नहीं है तो श्रवण और कीर्तन करके भी तो उससे ज्यादा फायदा नहीं है, तो सेवा होना चाहिए। और वो सेवा तो पूरा ऐसे होना चाहिए, पूरा शरणागति के साथ। शरणागति का मतलब ऐसी धारणा रहना कि कृष्ण ही भगवान है और मैं उनके दास हूं, और ऐसे भक्ति करने से क्या फल मिलते हैं? भक्तिया संगति और भक्तिया, भक्ति करने से भक्ति मिल जाते हैं, और भक्ति का चरम फल है अक्सर नजर भगवान के धाम में चिरकाल के लिए भगवान की सेवा करना, वो प्रयोजन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में तीन भाग है, संबंध अभिदय और प्रयोजन, और तीनों इस श्लोक और तात्पर्य में संक्षेप में वर्णित है। तो बात स्पष्ट है, सरल है। आमतौर लोग तो ये सब नहीं समझते, लेकिन भक्तों के लिए जो सत संप्रदाय में है तो ये सब सरल, और इसमें बहुत विस्तार है, बहुत डिटेल्स भी है। तो कैसे कृष्ण भगवान है, कैसे वे देव देव है, देवाति देव है, देव देव का मतलब जो देवताओं से पूजित है, और देवाति देव अर्थात वही देव है, पूज्य है, और सभी दूसरे देवताओं के अतीत के ऊपर है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो कैसे श्री कृष्ण भगवान है, इनकी भगवता है, तो ये सभी तथ्य और विषय मालूम होना चाहिए कि कृष्ण सभी देवताओं के ऊपर है, और श्री कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के स्रोत है। नहीं है कि श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आते हैं, वो ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण से निकल जाते हैं, और कि भौतिक जगत है और भौतिक जगत के अतीत वैकुंठ जगत है, जिसके ऊपरी भाग है गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन। तो ये सब संबंध ज्ञान में है, और अभिदय ऐसे है सारा रूप से, ऐसे बोलने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, लेकिन उसमें भी बहुत चर्चा है कैसे हम पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं भक्ति करने में कुछ कठिनाई नहीं है, एक्चुअली कुछ कठिनाई नहीं है, भक्ति भक्ति में क्या कठिनाई है? तो कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण नाम बोलना, भक्त संग करना, कृष्ण प्रसाद लेना, तो इसमें क्या कठिनाई? कुछ और तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं है। और ऐसे ही कृष्ण भक्ति करने से जो परम प्रयोजन, परम धाम प्राप्त होते हैं, स्वरूप सिद्धि, वास्तु सिद्धि मिल जाते हैं। स्वरूप सिद्धि का मतलब इस जीवन में आत्म साक्षात्कार कि मैं कृष्णदास हूं, वही भगवान। तो इस जीवन में यही बात, सारा बात जो सारा इसको पूरा समझना, साक्षात्कार करना और हृदयंगम करना, स्वीकार करना है। और प्रयोजन है वो स्वरूप सिद्ध अवस्थ से शरीर चल के, भौतिक शरीर चल के भगवान के ध्यान में प्रवेश करना और सच्चिदानंद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, तो वो वस्तु सिद्धि करना है। तो कृष्ण भक्ति में कठिनाई नहीं है, ये बहुत सरल पंथ है। फिर भी क्या होते हैं भक्ति मार्ग में आम कठिनाई होती है, क्यों? अगर भक्ति इतने सरल है तो किस लिए हम भक्ति साधन करने में कठिनाई होती है, विघ्न में? कृष्ण नाम बहुत सहज, कभी मुंह खोलना है और जीवा चलाना है, हरे कृष्ण बोलने में मुश्किल नहीं। वो बड़ा पापी लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जो बड़ा पापी है तो कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कृष्ण नाम बोलने तो कभी मुंह से नहीं होते हैं, वो कृष्ण नाम शुद्ध कृष्ण नाम हृदय से होते हैं। और माध्यमिक स्तर भक्तों जो कृष्ण नाम जपते हैं तो जब नाम उच्चारण जो होते हैं तो कभी मुंह से नहीं होते और पूरा हृदय से नहीं होते, मन से होते, क्योंकि भक्त जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और ये बात स्वीकार करके नाम जप करते हैं। लेकिन किस लिए हम करते हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा, तो वो सब विचार करते हैं फिर नाम जपते हैं। तो पूरा भाव से कृष्ण नाम नहीं करते हैं, भाव ही है, लेकिन वो भक्ति भाव जो है कनिष्ठ और कनिष्ठ भक्तों में, वो पूरा भक्तिमय नहीं है। वो काम ज्ञान योग दूषण दूषण से मिश्रित होते हैं। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग में है साधक है तो कृष्ण नाम जपते हैं और हृदय में इच्छा है कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण सेवा प्राप्त करना, लेकिन वो इच्छा कभी कभी ज्यादा प्रकट होते और कभी कभी ज्यादा आवृत होते। और इसलिए साधक साधक का खुद का मन के साथ संघर्ष करते, क्योंकि कभी कभी मन कृष्ण भक्ति की दिशा जाते और कभी कभी कृष्ण भक्ति से दूर जाते। तो ऐसा साधक के लिए मन को नियंत्रण करना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए और वो नाम जो आते हैं तो पूरा हृदय से नहीं आते। और छोटा पक्षी जैसे ऐसा भी नहीं है, आएगा मशीन जैसे वैसे भी नहीं। तो साधक तो पूरा शुद्ध नाम नहीं जानते, नाम ही शुद्ध है लेकिन हमारे मन और हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए शुद्ध नाम बोलते, शुद्ध नाम का नाम ही शुद्ध है लेकिन हमारे साक्षात्कार तो शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नाम है, नाम अपराध है और नाम आभास है। तो साधक का नाम अपराध नहीं करते हैं और प्रयास करते हैं नाम अपराध नहीं करना, और प्रयास करते हैं शुद्ध नाम उच्चारण करना, लेकिन शुद्ध और दूषित ये दोनों अवस्था के बीच में है और प्रयास करते हैं शुद्ध नाम प्रयास करना। और जब तक शुद्ध नाम उच्चारण नहीं करते, उच्चारण वही मतलब नहीं है, हृदय की स्थिति क्या है। तो क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि मन काम क्रोध लोभ इत्यादि से दूषित होते हैं, इसलिए हम शुद्ध नाम नहीं जपते हैं। और इसलिए भजन में हम विघ्न लगते हैं, और विघ्न क्या है, काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो क्या उपाय है नाम जपना, कृष्ण सेवा करना। ऐसा नहीं है कि मैं इतना सब प्रयास किया था और फिर भी भक्ति नहीं करता हूं इसलिए भक्ति कर चुन, नहीं, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास का ही सूर्य निश्चय है, जे कृष्ण भक्ति कहले सर्व काम कृत्य हो, इसका मतलब श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा, इसका क्या अर्थ है, भक्तों की श्रद्धा है और वो लघु श्रद्धा, हल्का श्रद्धा नहीं है, वो लौकिक श्रद्धा नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा है, शास्त्र से सुन के और शास्त्र गुरु से सुन के विश्वास है, विश्वास होते हैं कि अगर भक्ति करना है तो काम ज्ञान योग प्रगति पालन करना कोई जरूर नहीं है, जरूर नहीं है, अपितु काम ज्ञान योग तीनों भक्ति में बाधा होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, दूसरे योग प्रजाति, तो ये सभी है और शास्त्र में भी अनुमोदित है, लेकिन ये सब सोपन जैसे है। तो जब तक हम भक्ति स्तर तक नहीं पहुंचते हैं तब तक काम ज्ञान और योग पालन करने से हम कम से कम पूरा अधर्म में नहीं करेगा, तो कम से कम वैदिक संदेश पालित होते हैं और कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग में तीनों में भक्ति का भक्ति में कुछ बिंदा, लेकिन ये भक्ति मार्ग काम ज्ञान और योग से एकदम ऊपर है, क्योंकि सभी योग के चरम लक्ष्य है युक्त होना परम सत्य के साथ, और परम सत्य ही कृष्ण है, और कृष्ण स्वयं कहते हैं भक्त्यानां विजानाति, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा मुझको मालूम होते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशा मध्य चय नाम तदात्मा श्रद्धा राम भज चय नाम समय युक्त तमो मत योग मतलब युक्त हो, और श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियां सबसे अच्छी तरह योग थे भक्ति योग, जो मुझको थोड़ा विश्वास करते हैं और वो ही विश्वास से मेरा भजन करते हैं। तो यही श्रद्धा का अर्थ है कि दूसरा पंथ पालन करने से ज्यादा फायदे नहीं होते, क्योंकि भक्ति करने से वो सभी फायदे जो मिलते हैं काम ज्ञान और योग से, तो भक्ति करने से वो सभी मिल जाते हैं, और काम ज्ञान और योग का फल जो है वो सब और बहुत कुछ भी भक्ति करने से मिलते हैं। वो भक्ति में क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करते हैं, तो जो कर्मी ज्ञानी और योगी नहीं समझते तो उसमें क्या है, भगवान की सेवा में क्या है, भक्तों की इच्छा क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो जो भक्त नहीं है तो ये सब नहीं समझते। वो भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सब कामी है, कर्म योगी तो भुक्ति भोग इंद्रिय सुख चाहते हैं, और ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, तो योग यहां योग सिद्धि चाहते हैं। और सब सबसे कि ऐसे तो मिलना संभव कामी जन सबसे कि अगर हम ज्यादा पैसे में लेंगे तो वही परम सिद्धि है। और ज्ञान यहां सबसे कि मुक्ति के अलावा और कुछ वंचनीय नहीं है। और योगी हम सिद्धि प्राप्ति अनिवाला की मा प्राप्ति सिद्धि इत्यादि। लेकिन भक्तों की दृष्टि में श्री कृष्ण की चरण सेवा के अलावा और सब कुछ जो जगत में है तुच्छ घास जैसे। परम पुरुषार्थ की कृष्ण भक्ति प्राप्त करना वो परम पुरुषार्थ कहते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग है वैदिक शास्त्र में। कृष्ण प्रेम प्रयोजन परम पुरुषार्थ जा आगे चुन तुल चारी पुरुषार्थ। चैतन्य चैतन्यमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष से सब कुछ जो मिलते हैं भक्ति की तुलना में कुछ नहीं है, तृण घास जैसे। तो भक्तों की कोई श्रद्धा है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो और दूसरे रास्ता पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, तो भक्ति ही श्रेष्ठ पंथ है। और भक्ति में जो गंभीरता के साथ भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के आरंभ में भी भगवान की सेवा करने से कुछ रुचि मिलती है। तो ऐसे है कि संकाश चलते भक्तों के मन में, तो जनते पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण भक्ति ही एक ही रास्ता है और कम से कम थोड़ी सी रुचि होती है भगवान की सेवा, इच्छा है भगवान की सेवा करने, जो खुद का स्वार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति में नहीं रहते। हम सुबह स्वार्थाभिलाषी कनिष्ठ अधिकारी के बारे में कुछ चर्चा की कि ऐसे भक्त तथाकथित भक्त का भक्त प्राय खुद का स्वार्थ के लिए भक्ति का अभिनय करते, तो वो एक्चुअली भक्ति नहीं है। और ऐसी भक्ति करने से रुचि की भिन्नता भी प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि सेवा के लिए आया नहीं भक्ति के लिए आया है। तो जो वास्तव में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो आरंभ में कृष्ण भक्ति साधना करने के आरंभ में भी गुरु सेवक वैष्णव गुरु सेवक के आरंभ में भी कुछ रुचि मिलते हैं, और वो रुचि ही पूरी रुचि से बहुत कम होने के बावजूद भी तो उसमें इतने से स्वाद है कि भक्तों बहुत दिन में भी बहुत बहुत प्रकार के मुश्किलों में भी कृष्ण भक्ति नहीं चढ़ते हैं, मन के साथ संघर्ष करके भी जानते हैं कि भक्ति के अलावा पहले कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसी श्रद्धा के साथ तो क्रोध विघ्न होने के लिए भक्तों के धैर्य होते हैं कि जो भी हो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। जो भी दूसरे लोग भक्त है, जो भी विघ्न दूसरे लोग मुझको देखते हैं और अगर भक्ति करने से घर में अभाव होते हैं, जो भी होते हैं भक्ति को चढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। तो अगर भक्तों की ऐसी दृढ़ता तो निश्चय ही भगवान ऐसे भक्त की सहायता करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामोपियं ते। तो कैसे भगवान को प्राप्त करें, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि मेरा मन अति चंचल है, कभी कभी भक्ति को चाहते हो, कभी कभी मन तो गहना दूषण में गिर जाते हैं, तो क्या उपाय है? भक्ति करते हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन मन कभी कभी मुझको खींच के एकदम माया में निक्षेप करते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या करना, क्या उपाय? उपाय है भक्ति, निराशा नहीं होना चाहिए। जो भी होते हैं भक्ति में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि भगवान कृष्ण सदैव प्रस्तुत है हमको इनके चरण काल में आश्रय देना। तो हम इतने बड़े पापी होने के लिए कई भी समय हम भगवत सेवा उन्मुखी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बात सुन के हम भगवत सेवा हल्का जैसे मानना, क्या ठीक है और भगवान हमेशा तैयार है हमको ग्रहण करने, तो ठीक है हम बाद में भक्ति करेंगे। नहीं, ऐसी तो भक्ति बाद में नहीं। ऐसी बात सुन के आभारी होना चाहिए कि भगवान इतने दयालु है। तो आभार का क्या लक्षण है? तो जो हमको दया देते हैं तो वो व्यक्ति को उपेक्षा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखे कि सभी प्रकार का पाप करने का प्रायश्चित विधि है, लेकिन अनाधारी होने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित नहीं है क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा अन्याय है, अपराध है। और जो असहाय है, असहाय रास्ते में सहायता मिलते हैं और वो दयालु व्यक्ति को आभारी नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग इतना खराब है कि दंड मिल के भी उसकी शुद्धि नहीं होती, मन बहुत बहुत काला। तो ऐसा है आभारी मनुष्य कि भगवान हमको अवसर देते हैं, हम अधिकारी नहीं है, हम जन्म जन्म तक भगवान को उपेक्षा किया। तो आप सोचिए अगर कोई हमारे पास आते हैं मैत्री भाव प्रकट करके और हम ना करते, और जो व्यक्ति हमको कल्याण करते, हमको बहुत कुछ देते हैं, हमारे लिए बहुत व्यवस्था करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को द्वेष करना, तो वो कैसे बात है? तो हम ऐसे हैं, भगवान हमको सब कुछ देते हैं और हमारे लिए सभी व्यवस्था करते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जो नतिष्ठ ब्रह्मयम सर्वभूता यंत्रारूढ़ानी बने, हर एक जन्म में भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में जीवात्मा के साथी होते हैं। तो वो भगवान सदैव हमको सहायता करते हैं, लेकिन हम भगवान को उपेक्षा करते हैं, फिर भी भगवान तैयार है कई भी सब हमको ग्रहण कर। हम भगवान को ना हमेशा बोलते हैं, और एक बार अगर हम ठीक है कृष्ण दर्शन हम करो, आपकी दात पालन करूंगा, आपके आदेश पालन करूंगा, तो उस समय भगवान हमको ना बोल सकते, तो तुम मुझको कितने बार ना बोल, तो अभी मैं तुमको ना बोलता, तो भगवान दयालु इतने दयालु, हमारे सभी अपराध क्षमा करने के लिए प्रस्तुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बात सुन के भगवान भगवान की कृपा हल्का कैसे ऐसे बोल ठीक नहीं कि ठीक है भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान भगवान का अभाव है कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे भगवान का नुकसान होगा, ऐसे नहीं। भगवान चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करेंगे, जैसे कि हमारे कमला कृष्ण के लिए कोई अंतर नहीं है, अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, नंद महाराज यशोदा माता राधा रानी सब गोपी अंबरदासी कहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कृष्ण के लिए? कुछ नहीं है, कृष्ण का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, हमारे फायदा होगा अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे। और कृष्ण इतना दयालु है कि कृष्ण हमको हमेशा बताते हैं मेरी भक्ति करो, तो उससे कृष्ण का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे फायदा होगा क्योंकि कृष्ण हमारे परम मित्र है, इसलिए कृष्ण बाबा भक्ति। तो ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि भक्ति करने से हम भगवान की दया में रहेंगे। तो मन अति चंचल है, तो प्रयास करना चाहिए मन को निग्रह करना, कैसे संभव है? अभ्यास है ना, कौन से वैराग्य है, अभ्यास और वैराग्य से मन को दमन करना चाहिए, और थोड़ी श्रद्धा के साथ और धैर्य के साथ भक्ति मार्ग में स्थिर होना चाहिए। मन विचलित होगा लेकिन ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि अगर हम स्थिर रहेंगे भक्ति पथ में, मतलब मन अस्थिर होने के लिए फिर भी साधना करनी चाहिए। तो वचन दिया था कम से कम 16 वाला जप करूंगा, हमारे तो करना चाहिए, तो मन पूरा विश्व में भ्रमण करके भी तो किसी न किसी को कहते जैसे तैसे मन को खींचना चाहिए और मन को आदर्श। अभी हरे कृष्ण बोलो, जो भी चिंतन करोगे बाद में करो, अभी हरे कृष्ण बोलो और नाम सुनो। तो ऐसे भक्ति में दृढ़ता और ऐसे ही धीरे धीरे भगवान की सहायता के साथ, क्योंकि ये सब प्रीति के लक्षण है, करें प्रारंभिक प्रीति लेकिन प्रीति होती है। और अगर हम ऐसे दृढ़ता के साथ जड़ संकल्प के साथ कृष्ण भक्ति करते हैं तो भगवान हमको सहायता करेंगे और हमारे ध्यान कृष्ण के ऊपर स्थिर होगा। फिर धीरे धीरे हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। हरे कृष्ण। इसके बारे में एक प्रश्न है, नहीं भक्ति करने के लिए ज्ञान प्राप्त हो कि भगवान कृष्ण है, भगवत भक्ति में ही ज्ञान होना चाहिए। सुनो, जब हम बोलते हैं कि ज्ञान विघ्न है भक्ति में, इसका मतलब है ज्ञान है प्रयास बोध भक्त न मंत्र एव जीवंती संगम भगवती अवाचम। कैसे भक्ति करने है, ज्ञान का प्रयास वर्जन करना, भगवान के भक्तों के भगवान